छोटी रोएदार बतख, लेखन जेन वॉटसन, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक सुबह सुबह एक छोटी रोएदार बतख टहलने गई। वह धूप में चली, वह छाया में चली। झाड़ी की वजह से बनी छाया में उसकी मुलाकात दो फुर्तीले छोटे घोड़ों से हुई। हेलो, बतख ने कहा, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे? लेकिन उन दोनों फुर्तीले घोड़ों ने मना कर दिया, इसलिए छोटा बतख का बच्चा पहाड़ी के ऊपर अकेले चढ़ा। वहाँ उसे तीन धब्बेदार गाय के बछड़े मिले। सभी छाया में आराम कर रहे थे। हेलो, बतख के बच्चे ने कहा, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे? लेकिन नींद में डूबे बछड़ों ने उसे मना कर दिया। फिर बतख का बच्चा अकेले आगे बढ़ा। उसे चार शोर मचाने वाली टर्कीज मिली और पांच सफ़ेद हंस और छह जीवंत मेमने। उनके शरीर पर मुलायम ऊन था, लेकिन उनमें से कोई भी छोटी बतख के बच्चे के साथ टहलने नहीं आया, इसलिए वह अकेला ही आगे बढ़ा। फिर उसे सात चंचल पिल्ले मिले और आठ भूखे सुअर। क्या तुम मेरे साथ टहलने नहीं चलोगे? छोटे रोएदार बतख के बच्चे ने पूछा। तुम्हें सीधे घर वापस जाना चाहिए, सुअरों ने कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह खाने का समय है? ओह, बतख के बच्चे ने कहा, धन्यवाद। लेकिन उसका घर किस तरफ था? जब बतख का बच्चा काफ़ी दुखी महसूस करने लगा, तभी उसने पास की झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनी और फिर नौ रोएदार बतख के बच्चे अपनी माँ बतख के साथ बाहर निकले। आखिरकार हमारा खोया हुआ बच्चा मिल गया, माँ बतख ने कहा। तुम भी लाइन में लग जाओ, अन्य बतखों ने पुकारा। हम रात के खाने के लिए घर जा रहे हैं। फिर खोया हुआ छोटा बतख का बच्चा भी लाइन में लग गया और इस तरह दसों छोटे बतख के बच्चे रात के खाने के लिए घर गए। यह टहलने का सबसे अच्छा तरीका है, खुश छोटी रोएदार बतख ने कहा।